roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 września, minęła 11. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Państwowa pomoc dla powodzian będzie przyznawana w sposób uproszczony. Właśnie wprowadzono zmiany w działaniu procedur. Sprzątanie po powodzi trwa m.in. w Kłodzku. Mieszkańcy mówią o dramatycznej sytuacji. W Lądku-Zdroju nie ma już gdzie składować darów. Są apele o przekierowanie ich do innych miejscowości. Rusza uproszczona procedura przyznawania pomocy doraźnej osobom dotkniętym przez powódź. Rozporządzenie w tej sprawie wydał resort rodziny. Chodzi o zasiłek powodziowy i zasiłek z pomocy społecznej. Zasiłki wynoszą odpowiednio 2,8 tysięcy złotych. Pieniądze można uzyskać przez złożenie wniosku podczas jednej tylko rozmowy z pracownikiem socjalnym, podczas jednej wizyty w ośrodku pomocy społecznej lub w urzędzie gminy. Wprowadzono uproszczone procedury ustalania danych osoby poszkodowanej. Co więcej, pieniądze są wypłacane na podstawie oświadczeń osób poszkodowanych bez konieczności dostarczenia pisemnych zaświadczeń, dokumentów czy potwierdzeń. Wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech mówił w Polskim Radiu, że urzędnicy znają tereny, które zostały zalane przez wodę, dlatego pomoc jest szybko. Informuję i wyjaśniam. Nie ma z tym żadnego problemu. Nie ma żadnej opieszałości. Są środki finansowe. Wczoraj do końca dnia w województwie opolskim wypłacono prawie 1 000 000 zł. Zasiłki mogą być przyznane na rodzinę lub osobę samotnie gospodarującą. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Kłodzku trwa sprzątanie po powodzi. Mieszkańców wspiera wojsko i ciężki sprzęt. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Mariusz Pieśniewski. Mieszkańcy, z którymi rozmawiam, są załamani stratami, jednocześnie walczą ze zniszczeniami i nie tracą nadziei. Dużo błota, dużo syfu, meble drewniane, sufity, wszystko poleciało. Tutaj na szczęście koparka robi trochę miejsca. No właśnie, bo tutaj jest spychacz przed nami, tak. I ten spychacz tak naprawdę toruje ten szlam, błoto, które jest na wysokości w sumie metra. No i teraz koparka sukcesywnie wrzuca to na ciężarówki i jest to powoli wywożone. No trzeba być dobrej myśli do przodu. Woda z budynków i piwnic jest odpompowywana. W ruch poszły łopaty śnieżne do odgarniania błota. Ludzie czekają na podłączenie prądu. Zniszczone mosty, uszkodzone drogi, zablokowane trasy i węzły kolejowe. Ministerstwo Infrastruktury zaczyna szacować straty po przejściu fali powodziowej. W tej chwili funkcjonuje kilka hubów, miejsce, do których możemy dostarczyć pomoc humanitarną, dary. W Wałbrzychu, we Wrocławiu, w Kłodzku i kilka w Lądku-Zdroju. Natomiast moce przerobowe tych w Lądku-Zdroju się skończyły. Nie są w stanie przyjąć więcej darów. A Lądek-Zdrój, tak jak słyszeliśmy, nie jest w stanie przyjąć więcej darów. Miejscowe służby apelują, aby kierować pomoc do Wałbrzycha, Wrocławia lub Kłodzka. W Lądku nie ma też miejsca dla kolejnych wolontariuszy. Na miejscu natomiast są cały czas żołnierze i strażacy. Wszyscy pomagają przy sprzątaniu. I jeszcze ważne informacje dla osób potrzebujących recepty lub konsultacji z lekarzem. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną infolinię dla powodzian. Jej numer to 800-190-590. Infolinia działa przez całą dobę, podkreśla minister zdrowia Izabela Leszczyna. Konsultanci nasi udzielają na bieżąco informacji, gdzie można otrzymać świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie można otrzymać świadczenie szpitalne, gdzie są czynne apteki, gdzie można zrealizować receptę i oczywiście na bieżąco aktualizujemy te wszystkie informacje. Szefowa resortu informowała, że żadna z hurtowni leków nie została zalana i nie ma problemów z dostawami do czynnych aptek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu kilku najbliższych dni spodziewana jest ładna i słoneczna pogoda. Dzisiaj i jutro zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni nad morzem i w kotlinach górskich do 25 na zachodzie i północy. Chłodniejsze będą noce, lokalnie temperatura minimalna będzie spadać poniżej 10 stopni. W nocy i nad ranem miejscami mogą pojawiać się gęste mgły. Autopromocja Polskiego Radia. Z zagrożonego powodzią Wrocławia do Warszawy. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zagra Wrocławska Orkiestra Barokowa, którą poprowadzi Shunsuke Sato, koncertmistrz zespołu Concerto Köln. W programie utwory Haydna, Mozarta, Dietersdorfa i Van Hala. Piątek, 20 września o 19:00.

Co się umie rozstać? Może się kiedyś oduczę. Głupotą było. Krzątać, wychodzić z kąta, pilnować wątka, na ile sił w tym szale. I dalej, dalej, dalej, dalej, dalej. Tak się brutalnie kończy Kieras i Lechienerka. To zapowiedź płyty, która już niebawem się ukaże. Na naszej liście przebojów ten utwór można znaleźć. On bardzo, bardzo bliziutko 20 wylądował w ubiegłym tygodniu, a do 12, przypomnę, na stronie Trójki głosujemy. A teraz zjawiskowa, absolutnie niepowtarzalna zdobywczyni Grammy, pani Samara Joy. To gold. Then I remember in September you and I said goodbye, whispering that we would be returning when autumn came again. Now autumn roams the hills once more. But you forgot your vow, and here am I alone with only memories, only lonely memories, autumn memories of you. Love. it's fall again, love will call again, and you'll be beside me to make my autumn dreams come true. Cudowna Samara Joy, naprawdę warto jest wybrać się na jej koncert, jeżeli kiedykolwiek będą mieli Państwo okazję, proszę się nie wahać. To było nagranie sprzed wielu, wielu lat, rzecz jasna, Autumn Nocturne. Tutaj nie Samara Joy, a Joseph Miro i Kim Gannon są odpowiedzialni za stworzenie tego pięknego utworu, którego słuchaliśmy dziś już prawie na początku drugiej godziny naszego spotkania z muzyką najnowszą. A teraz Ghost, czyli Honey Glaze, również z nowością. Scatter like the sun. I am still half dreaming. My eyes are still half shut. I know that there's no winner. But maybe I have won. I can't read the signals. I guess that book is closed. I reach for reassurance, the thing that I want most. You can see me naked without taking off my clothes. We'll be right back. Dużo wspaniałych płyt dziś również się ukazało, nie tylko singli, a to właśnie jedna z nich. Ghost, fragment albumu Real Deal formacji Honeyglaze. Podobnie płytę wydał dziś Jamie XX, płytę, którą zapowiadaliśmy zresztą już od kilku tygodni. Oto jej fragment. Natural hesitation. Don't wanna peek too soon. Why don't you let me follow the rhythm of you? Would you wanna feel it? Would you wanna feel it? Would you wanna feel it? Could I be this close to you? The light, I waited all night. A smile to die for, something just like yours. Yours, yours. I waited all night for the thrill unknown. The will of you won. A dream to try for, hope that you'd like more. More, more. I waited all night for. Jocelyn, Jocelyn. To zespół bardzo intensywnie koncertujący i zyskujący coraz większą popularność. A Jocelyn to taki ich ukłon w kierunku fanów, których cały czas coraz więcej. Floodgate to fragment nowej płyty, tak jest, pani Nelly Furtado. Płyta nosi tytuł Seven i ukazała się d�dziś. Floodgate, czyli nowość od Nelly Furtado z dzisiejszej płyty. Na zegarach 11:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Skrót najważniejszych informacji przedstawi Artur Ewertowski. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem stan klęski żywiołowej zostanie rozszerzony o kolejne powiaty województwa dolnośląskiego: bolesławicki, jaworski, legnicki i złotoryjski, poinformowało o tym Centrum Legislacyjne Rządu. W miejscowości Uraz przy umacnianiu wałów pomiędzy Wrocławiem a Brzegiem Dolnym doszło do niecodziennej sytuacji. W worku z piaskiem znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. O szczegółach z mieszkańcami rozmawiał nasz specjalny wysłannik Patryk Kuniszewicz. Saperzy przyjechali i zabrali. Kaliber? Adam, to młodzieżowy był? Ten pocisk? Nie powiem panu. No było dobrze, bezpiecznie, bo tutaj czekali, aż przyjadą saperzy, bo to jechała na te Z Wrocławia jechałeś 4, no z żołnierzami do brzegu chyba jechali. W Brzegu Dolnym, jak poinformował szef MSWiA Tomasz Siemoniak, służby starają się z kolei zminimalizować straty po przejściu fali i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Cały czas prowadzony jest monitoring Odry. Powódź zrujnowała nie tylko domy, ale i gospodarstwa rolne. Pod wodą znalazły się pola uprawne, maszyny rolnicze, budynki gospodarcze oraz zwierzęta. Część gospodarstw nie będzie w stanie wznowić swojej działalności po powodzi, stąd oczekiwana jest szybka pomoc, mówi przewodniczący Izby Rolniczej w Opolu Jerzy Sewierski. Mróz, susza, gradobicia i teraz ta powódź. Nie wiem, jak rolnicy się po tym wszystkim pozbierają. Decyzje powinny być podjęte natychmiast. Natomiast nie wiem, jak te gospodarstwa sobie poradzą w tej sytuacji. Na Opolszczyźnie dominuje produkcja roślinna. Główny inspektor sanitarny przypomina, że w stacjach sanitarno-epidemiologicznych na Dolnym Śląsku można otrzymać środki do dezynfekcji powierzchni i wody. W każdym powiecie pracownicy stacji udzielają informacji o tym, gdzie można otrzymać środki do dezynfekcji i informują, czy woda jest przydatna do spożycia. A już za pół godziny raport powodziowy Polskiego Radia, wspólna audycja Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. A to oczywiście audycja z muzyką najnowszą, czyli nowe w piątek. Przed nami jeszcze sporo nowinek muzycznych. Właśnie do 12 jesteśmy z Państwem, a to akurat powrót do ubiegłego tygodnia, kiedy to grupa Razorlight podzieliła się z nami nagraniem Zombie Love między innymi. More like a girl, a distant planet in another world, a true blue, shy unless you're high. You're not the only cowgirl that I ever went down on, but you're the only love I had to walk out. Zombie Love. Dużo tych zombie tutaj mówimy. Akurat Pixies, tak się składa, zapowiadają płytę, która nosić będzie tytuł The Night the Zombies Came. Tutaj zapowiedź płyty grupy Razorlight również z zombie w tytule, ale płyta już akurat będzie się nazywać Planet Nowhere i ona 25 października trafi na półki sklepowe. To była zapowiedź tej płyty, która w ubiegłym tygodniu, czyli 13 września w piątek się ukazała. My dziś powracamy do niej. I raz jeszcze przypominamy, że można głosować na naszą listę przebojów jeszcze przez 25 minut na stronie Trójki, zakładka Lista Przebojów, tam wszystko Państwo znajdą, a dziś po 19 Piotr Metz przywita się z Państwem w pierwszej Trójce, czyli naszej liście przebojów właśnie. You can't let go on, and we ain't in the same place, but you always gotta eat too late. On Me to jest Poppy'a Juda, która zapowiada album The Power in Us. To jest płyta, to znaczy to jest materiał, który zbierał się przez wiele, wiele lat. Przypomnijmy, że Poppy'a Juda jest taką artystką, która przez długi czas opierała się w zasadzie wyłącznie na singlach. No i na ten jej debiut płytowy trzeba było trochę poczekać, ale jak już się ukazał, no to zrobił sporo hałasu na scenie. Ona jest związana oczywiście z muzyką brytyjską, ale mam na myśli tutaj tę jazzową brytyjską nową falę. Wprawdzie nie jest artystką stricte jazzową, ale nawiązuje bardzo intensywnie do tych klimatów. Jej płyta The Power in Us, wspomniana już, oczywiście nie nowa, a z 2022 roku to jest ten jej fonograficzny debiut i teraz powiedziała A, mówi B również koncertowo, Poppy'a Juda, bo świetnie wypada, ma świetny zespół i naprawdę warto jest ją zobaczyć także po premierze tej płyty, którą zapowiada teraz, bo myślę, że nowy materiał również na żywo sprawdzi się wspaniale. No to my teraz sięgniemy po polskiego artystę, którego wszyscy doskonale znamy i który nie kończy, nie przestaje w zasadzie zaskakiwać. Mówią mu Mata, a to Joret de Mar. Szori mówią bari, andale, pokaż jak się bawisz nam. Mój skład jest z Warszawy, ona nie. Poznałem ją na plaży w Joret de Mar. Na plaży w Joret de Mar. Na plaży w Joret de Mar. Na plaży w Joret de Mar. Znam ją na plaży w Joret de Mar. Szori mówią bari, andale, pokaż jak się bawisz nam. Mój skład jest z Warszawy, ona nie. Poznałem ją na plaży w Joret de Mar. Na plaży w Joret de Mar. Na plaży w Joret de Mar. Na plaży w Joret de Mar. Znam ją na plaży w Joret de Mar. Szori mówią bari, andale, pokaż jak się bawisz nam. Skład jest z Warszawy, ona nie. Poznałem ją na plaży w Joret de Mar. Homo za la playa, ja lecimy tam LKP do kapu. Tam do night pizza, jak Joret de Mar. Nie zawsze trwa lato. Ona jest szalona, no i tańczy teraz. Stąd poko goraczo. Nie rozumiem tego, że go znaczy to. To to nie znaczy. Szori mówią bari, andale, pokaż jak się bawisz nam. Mój skład jest z Warszawy, ona nie. Znałem ją na plaży w Joret de Mar. Na plaży w Joret de Mar. Na plaży w Joret de Mar. Na plaży w Joret de Mar. Znałem ją na plaży w Joret de Mar. to są pamiętniki z wakacji młodego Matczaka? Być może taki utwór zaproponował dziś. Jak patrzę na obrazek towarzyszący temu singlowi, no to od razu przychodzą mi na myśl te obrazki kojarzące się właśnie ze sławetnym serialem. Przy muzyce polskiej nowej oczywiście pozostajemy. Dawid Tyszkowski także coś nowego nam dziś pokazał. To jest jego nagranie "Chciałbym stworzyć z tobą dom". Dawid Tyszkowski też cały czas zbiera coraz większą publiczność i zaskakuje. Dzisiaj chyba utonę. Woda zakryła drogę, ja nie jestem stąd. Nie jestem stąd. Chciałbym wrócić do domu, mieć swoją szansę, by powiedzieć. Chciałbym z tobą stworzyć dom, tak śpiewa Dawid Tyszkowski, to jest jego najnowsze nagranie. A skoro mowa o najnowszych nagraniach, no to warto po pewną płytę sięgnąć, ponieważ Miłosz i zespół pieśni Tańca Śląsk powracają z drugim tomem pieśni współczesnych. Pamiętać tak wspaniale krótko, jeśli umiesz nie pamiętać tych najlepszych chwil. Minął długi już czas, zbyt dużo lat, odkąd naprawdę cię miałem. Minął dziś mnie twój świat, zbyt cichy świat. Znów za głośno krzyczałem. Było ci mnie nieść po korytarzach wielkich domów, w rytmie ledwo bijących serc, przeciw melodii niskich dzwonów. Dałaś mi siłę, której nie widzieli przedtem. Poduczyli nas tak wierzyć w cuda. Po drugiej stronie rzeki znalazłem nam miejsce, tak kiedyś nam się uda. Jeśli musisz mnie pamiętać tak wspaniale krótko, jeśli umiesz nie pamiętać tych najcięższych chwil, zanim wszystko stąd ucieknie i będzie za późno, proszę cię zrób to. Nie boli mnie twój śmiech, to czego nie mówisz głośno mi nie boli mnie. Dam ci czego chcesz, na nowo każdy zebrany nam po tamtej stronie dzień. Brzeg. Tutaj Maciej Musiałowski wcielił się w rolę wokalisty tym razem. Zespół Pieśni Tańca Śląsk oraz Miłosz z drugim tomem pieśni współczesnych. A to Neon Trees i Paper Cuts. Pleasure's all mine. I go numb next time. Why does it hurt so much every time we touch? You're giving me papers. Under the surface feels like it just won't heal from all the papers. I could cover the sky, I'm keeping it cool. Of the blue. Why does it hurt so much every time we touch? You're giving me paper cuts. Ooh, paper cuts. party favors high up in the air. I'm Mr. November, you know I should be fearless by now. You took me a little too serious, you're fighting unfair. The pressure's all mine. I'm going numb next time. Why does it hurt so much every time we touch? You're giving me paper cuts. Under the surface feels like it just won't heal from all the paper cuts. I could cover the sky, I'm keeping it cool. Cause the thicker skin, the darker the blue. Why does it hurt so much every time we touch? You're giving me paper cuts. Ooh, paper cuts. Why does it hurt so much every time we touch? You're giving me paper cuts. Under the surface feels like it just won't heal from all the paper cuts. I can cover the sky, I'm keeping it cool. The thicker the skin, the darker the blue. Why does it hurt so much every time? Dziś ukazała się płyta Sink Your Teeth formacji Neon Trees, a to było nagranie z tej właśnie płyty Paper Cuts. No a zakończymy. Zakończymy grupą Lore, która proponuje utwór z ścieżki dźwiękowej do filmu Drużyna AA. Dziękujemy za dziś, kłaniamy się nisko. Michał Jakubik, Maciej Jankowski. Do usłyszenia. Przeszłam każdą drogę pod słońcem i w sobie wszystko, byleby do ciebie dotrzeć. Tego, że dziś sprzyja nam miejsce i czas, nie zawdzięczamy przecież tylko miłości. Nie wypuszczaj mnie, nie wypuszczaj mnie z rąk, nie wypuszczaj mnie, nie wypuszczaj mnie stąd. Sam pewnie poczułeś, jak trzy moja dłoń. Nie wypuszczaj jej, nie wypuszczaj jej z rąk. Bardzo cię przepraszam, że tęczę po pas. Autopromocja Polskiego Radia. A więc wojna. Wrzesień 1939 roku w archiwach Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Niemiecki sposób działań, czyli szybkie uderzenia wojsk pancernych wdzierających się na tyły, był szokiem dla wszystkich. Polonceni, zwyciężymy wroga! Wróg nie jest silny, wróg jest słaby! Nogi muszą być wolne dla wojska! Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy